içim ağlıyor oğlum, nefretimin yağmurunda ıslanman için korkuyorum. Ya gel ya çık git içimden. Gecelerin sonu yok hoş gördüm, penceremin buzunda. Oralar soğuk olur üşümenden, korkuyorum omuzumda. Sebebini aramakla geçiyor günlerim halen. Bari gitmeden önce bir iyilik yapıp da vursaydın beni madem. Beni madem hiç sevmedin, onca yıl nasıl dayandık o zaman susma. Baktığım yerde kalmadın, sana hayat bana kalansa yine kim kusmak. Zaman dursaydı, seni bıraktığım gibi bulsaydım zor muydu? Arayıp sorsaydın ya, uzattığım elime tutsaydın, beni duysaydın. Anlardım olmadığın her günü ölümsaydım. Dönerdim hayata yanımda sen yine olsaydın. Ya gel hayallerini koy yanıma, ya vur zincirleri bu kollarıma. Ya da sus kendini de kandırma, bana durmadın deme. Ya gel hayallerini koy yanıma, ya vur zincirleri bu kollarıma. Ya da sus kendini de kandırma, bana benim elimi tutan sen değildin. Bugün yine yoktun ya da üstüme. Tonlarca bunu görmeliydim. İkinizi öyle gördüğüm an ölmeliydim. Yağmurum ıslattığı zemin gibiydi suratım. Durakta beklerken yine sıfırı yakıp pekiştirdim her şeyi. Umarım tekrar denk gelmem. Bir de topladım eşyalarımı sessizce. Eski dostlarla vedalaşıp yeni mahallem oldukça sakin. Her gece hayalin yastığına selamlaşır. Ne varsa balkonumda var, odam çekmecem kadar soğuk. Bana senden hatıra ne var ne yoksa keşkeler kadar dolu. Bazen sıkılıyorum her şeyden, keşke insanlar yok olsalar. Bu gece de ona gül, bu gece de olmalı, bu gece de bu gece de yat olsun. Yine ezanlar okundu sabah oldu, bak kaçan uykularım artık sebep olma. İnanımda değilse onun olmak, gidiyorum artık sebep olma. Yine ezanlar okundu sabah oldu, bak kaçan uykularım artık sebep olma. İnanımda değilse onun olmak, gidiyorum artık sebep olma. Gecelerin sonu yokmuş gördüm, penceremin buzunda. Oralar soğuk olur üşümenden, korkuyorum omuzumda. Ya gel hayallerini koy yanıma, ya vur zincirleri bu kollarıma. Ya da sus